Doncs estem arribant al final d'aquest podcast i no volíem acabar-lo sense parlar una mica dels llibres que tenim a la Caníbal sobre la temàtica. Per això li he demanat al meu company Jesús de compartir les seves impressions sobre alguns dels títols més rellevants. Hola, Jesús. Hola. A veure, hem dit que faríem d'alguna manera un parell de blocs. Un primer bloc més centrat en una vessant de l'ecofeminisme més decolonial, centrant-nos bastant en la figura de la bandera Shiva, i després un segon bloc on analitzaríem més els textos ecofeministes més occidentals. Per on vols començar? A mi m'agradaria començar per parlar de la bandera Shiva, perquè és la primera autora que em va colpir amb l'explicació de quina és la problemàtica de la destrucció global de la vida i de l'ecofeminisme com a alternativa a això. Uh-huh. I ella té molts llibres, però ara recentment hem tingut accés a tenim aquí a la llibreria un recull dels seus primers articles, i és molt impressionant perquè, clar, estem parlant d'articles que s'han publicat a principis dels anys 80, vull dir que ja fa 40 anys que se'ns estan explicant aquestes coses i encara no s'acaben de prendre en compte. Estem parlant d'aquest llibre, Los monocultivos de la mente, d'editorial Fineo, i és un títol que sempre ens ja interpel·la molt, no?, directament, el tema del monocultiu i el monocultiu cultural. Què ens pots dir d'aquest llibre? Doncs que al llarg d'una sèrie d'articles el que fa Shiva és relacionar d'una manera molt clara, d'una banda, com la mentalitat del monocultiu respon a la mentalitat patriarcal i a la mentalitat colonial, que necessiten exercir el domini esborrant a l'altre, esborrant qualsevol altra mena de coneixement. I el que fan és destruir diversitat buscant un monopoli, que és el que succeeix sempre en el capitalisme. I aquesta destrucció de la diversitat esgota els ecosistemes i acaba amb la vida. També ella és una persona formada com a física teòrica i com a filòsofa de la ciència a la Índia, que és d'on és ella, i a Canadà, que després va retornar a la seva regió natal i a treballar de base amb les agricultores rurals. Amb això penso que queda molt, molt clar com és el seu pensament, com va de relacionar tot a unes pràctiques molt de base. I per últim, molt important, quan està parlant d'una qüestió tant de la seva aldea, la Índia, com ella està contínuament parlant de sistemes globals i et fa sentir interpel·lat pel teu paper en tot aquest procés que és global. Tenim aquest altre títol, que es titula Ecofeminismos, una publicació d'Icària, que de fet va una mica d'això, d'un diàleg entre dos mons. Sí. És un llibre conjunt, uh-huh. És un llibre conjunt escrit per Vandana Shiva amb Maria Mies, que és una activista alemanya que ve de la lluita antinuclear, del pacifisme, del feminisme, i així arriba a l'ecologisme i a l'ecofeminisme mitjançant el contacte amb les dones rurals d'Alemanya, que són les primeres que s'estan oposant als megaprojectes que destrueixen la diversitat, la biodiversitat, l'agricultura tradicional, etc. Uh-huh. I és molt bonic perquè sí, té aquesta cosa, no nos conocemos, pero nos necesitamos. Vandana Shiva sap que ella també necessita parlar, mentre fa les seves pràctiques locals, necessita interpel·lar a la gent que estem, diguem, a l'altra banda del teló de ser, entre el sud global i el nord global. Hi ha una aproximació clarificadora sobre el pensament d'aquesta autora, de Vandana Shiva. Què podria recomanar-nos? Ara l'editorial Dos Bigotes ha tret una nova col·lecció que és molt interessant de autores, les imprescindibles, en diuen, i llavors hi ha aquest petit llibre molt econòmic i molt àgil de llegir, de Sílvia López, que és una introducció a l'ecofeminisme en Vandana Shiva. I llavors així podem tenir un primer accés el pensament que ella ha desenvolupat durant dècades en un únic llibre i que està fet molt rigorosament i a més sempre buscant amb la qui ara de qui l'estem llegint a l'estat espanyol a l'any 2020. Interessant. I d'aquest altre llibre què em pots dir? Devolver l'abundància a la Tierra. Sí, Devolver l'abundància a la Tierra és un dels llibres de Wangari Maathai, que és una Premi Nobel de la Pau. Ella és molt coneguda per ser una mica l'impulsora del moviment Cinturó Verd, i el moviment Cinturó Verd des de Kènia s'ha estès per tot el món i té en comú amb Vandana Shiva que mitjançant una pràctica molt senzilla com és el plantar arbres, per plantar arbres amb criteri, plantar els arbres en un riu que permeten que la ribera no sigui arrossegada per l'aigua. No estem parlant de reforestació, eh? No. És una altra història. Precisament la reforestació i moltes de les iniciatives des de conservacionistes estatals com ara parcs naturals i moltes qüestions d'aquestes són molt complicades des d'aquesta perspectiva perquè en alguns casos impliquen un monocultiu, com en el cas de la reforestació amb eucaliptus o amb pins, i en altres casos, com en el de les reserves naturals, impliquen una expulsió de comunitats que mantenen l'ecosistema, de comunitats amb una relació tradicional molt ben establerta amb l'ecosistema, l'expulsió de les seves terres en ares d'un suposat ecologisme d'estat que és molt, o fins i tot de corporacions transnacionals com ara l'ONU, etc., que pot ser molt complicat. Estàvem parlant de superestructures i crec que precisament per parlar d'això, aquest llibre de Raig Verd, Per què les dones salvarem el planeta, resulta força interessant. Per què les dones salvaran el planeta és un llibre escrit per diverses autores que bàsicament és el recull de totes les intervencions en un fòrum on es plantejava aquesta pregunta a un munt de dones arreu del món, des d'una economista a Londres fins a una activista somalí, passant per tot un espectre de posicions vitals també, i és la pròpia Vandana Shiva en una entrevista breu, Maria Mies també, Yayo Herrero. I que el que és molt interessant d'aquest llibre és que des de totes aquestes posicions tan allunyades podem seguir una mica com aquesta qüestió de planetària, que sembla que ja sí que és un consens que realment estem destruint els ecosistemes i està en perill la nostra vida a la Terra, com s'elaboren cara a interpel·lar les grans polítiques públiques. Llavors, quins exercicis de traducció s'estan fent, com es parla de serveis ecosistèmics, de capital natural, com afrontar una resistència economicista dels estats i les empreses a incorporar criteris ecològics. Els criteris ecològics s'estan economitzant com a criteris de productivitat. Uh-huh. I tota una sèrie de coses una mica inquietants, però que jo penso que és molt interessant llegir per a poder vigilar el que s'està fent en nom de l'ecologia i en nom dels ecosistemes dels quals som part, per destruir sense destruir-nos a nosaltres mateixes. Sí, qüestions, efectivament, com aquest mercadeig que hi ha entre les petjades de CO2 entre països, efectivament. I per últim, tenim aquest altre llibre de la nostra Alicia H. Puelo, és una autora espanyola, Claves ecofeministes. Què ens diu l'Alicia? Què ens interessa d'ella? Puleo és una persona una llarga trajectòria en feminismes, és la directora de la col·lecció Feminismes Càtedra, que és una de les dues grans col·leccions de feminisme a Espanya, i ella fa tota una descripció de com pot ser un ecofeminisme conscienciat que està informat del que està passant a la resta del planeta des d'Europa i també aquí i com això es relaciona amb el patriarcat, Però insisteixo, a mi em crida molt l'atenció que parla sovint de el perill de, en determinades, per exemple, ella cita molt la Vandana Shiva, però en alguns aspectes es troba en profund desacord amb ella. I són aspectes que afecten a lo que ella ve a dir les fites, diria, dels objectius aconseguits, del que s'ha aconseguit ja des dels feminismes europeus en termes de llibertat, de drets de les dones, i li preocupa el perill d'un retrocés. Ella no pot evitar des d'una tradició de constructiva, bueno, no vol evitar des d'una tradició de constructiva ser crítica respecte a qualsevol mena d'essencialisme, de mitificació de les cures, etc. Però intentant, per exemple, que quan parla de la importància de per exemple, del dret a no ser mare de la dona, que és claríssim, de planificació familiar, d'accés a l'anticoncepció, no s'està referint tant, i això passa també perquè les dones salven el planeta, a les esterilitzacions forçoses de dones racialitzades. Perquè insisteix molt en que no cal abandonar el projecte modern, sinó quedar-se amb les promeses no complides del projecte modern i amb les intervencions crítiques com ara la del feminisme. El subjecte pensant europeu, que contínuament està posant com línies vermelles de... I això em resulta una mica problemàtic, perquè d'alguna manera se'n dedueix que ella diu, que això és una frase molt bonica, que tota cultura té alguna cosa per oferir a les altres i molt per aprendre. Uh-huh. La qüestió és fins a quin punt com a subjectes polítics europeus nosaltres podem pretendre educar a les mateixes persones afectades per la destrucció que com a conjunt nosaltres estem liderant, no? Uh-huh. És complicat. Uh-huh. Pues sí, interessant. Moltíssimes gràcies, Jesús, per les recomanacions. Penjarem la informació d'aquests llibres a la nostra web i d'alguns més que no ens ha donat temps de comentar.